بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp, onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.